Zaharrexegi, eun urte pilotaren alde pilota batasuna aipatuko dugu, mendeburua, erranen dugu, urte guztian, baina pesta handia izanen da larun bat untan, buruilaren zazpian, gurekin bai gorriak bat, lehenik, Simon Larre egunon. Egunon. Mediak bazkeko kasetari ere. Eta zuk idatzi duzu, liburu bat, elebidunez dena, beraz, eskuara eta erderaz. Ez da lehen liburua ez, zure aldetik. Dinira zure ganat, edo zuk duzu proposatu bai gorriaga izanki, edo Zaharrexegiko pilotari hoi izanki, edo... Bon, nola pasatu da, egen behar da, bon, beti danik pilota maite dut, segitzen dut, aski. Eta maite dut idaztea, egen duzu bezala. Eta pentsatu nuen, bon, biztan da, orten Zaharrexegi pilota elkartea ospatzen ditu bere egun urteak, eta berzela zerbait egin, zenako ez liburu bat idatzi, eta proposatu nuen elkarteari. Adustu ginen aski fite eta plantatu nintzen eta berela lanean idazten. Nola hasten da? Zenta, pixka bat historikoekin mintzatzen da, nondiren artxibak, zenta behar da idatzi eta ilustratu, zen nola ibilizira? Bon, erran behar da, pixkat, hartu dut modelo gisa, diazen ginen liburu bat Francis Lafargue zenarekin, txirindularitza liburuz. Artu dut pixkat modelo gisa liburu hori, liburu hortan baziren portreta batzu. Biziki maite dut forma hori zenta aski errez da irakurtzeko, idazteko ere, gerraiteko, eta aniz argazki ekin, nahi nint zerbait aski errez irakurtzeko, ez liburu sobera pizu bat, berakigu jendeak bai estila sobera irakurtzen, hori zen pixkatene modeloa, eta gero asiniz eta miatzen zebazen ezker eta eskuin argazki bezala. Baziren, elkartian baziren, hainiz arxibo, eta ezker eta eskuin galdien ditut, eta ukan ditut argazki biziki ederrak. Eta aski, lan hori aski erresa izan da, bai, ilustratzeko, bai. Argazki zahar bat bada hor? Bai, alor, bai, atseman ditut, bada altsor bat hor, aipatzen duzuna. Ori, argazki hori biziki maite dut, zenta, mila behatziun eta amabikoa da, Zaharrexegi izan sortia ono, medenbora hartan, mebaziren desafiok, ebiztan da, beti aspaldian, eta demora hartan lasuana izan jendea. Eta izan zen, kriston desafioa, aldude eta urepenen artean. Justu, lasua esplikatzeko? Ba, lasua da, piskat ezen, eta bai, errebotea bezala, me aiziren ez xisteraekin, me larruzko eta guanteaekin. Ez baita ezpada plaza batean, izaiten altzen, eta piskat mendian baziren pilota soroak eta hola. Eta... argazki hori Mikel Jamuzpe eman daut, eta atseman zin argazki hori uste dute hori pelean edo alduden etxe batean. Eta baba, zinez altxor bat da, eta biziki maite dut zenta badira gizon batzu, bon, ez dira, kusten dira gizon batzuk eta bon, beren guantea ekin eskean, me zinez lehengo moldea ekin, eta ez zuten bateri baiko tunuak eta baiko poloak edo olako gauzak, egon guztietako arropak. Baina biziki importantara erakustea, eta justu liburu hori hasten da hortaik, erakustean nondik heldu den pilota, nondik heldu diren, oaiko jokulariak, simpliki. Hala, zen da pilotaren historioa eta Zaharrexegiren historia, lotuak dira biztan da. Gero, hala, ze hartu duzu kronologikoki, haizan zira, edo jokoka, edo... Segitu dut, hala ere kronologia. Liburu hartan, bat dira bi partea, lehenbiziko partea, pixkat esplikatzeko, hala, astapenak, nola sortu zen, Zaharrexegi... Elkartean, mila behatzion eta oita lauan. Berda horita razi, fite, men zepasten den demora hartan. Lehenbiziko gerla mundialatik landa, pilota aldatzen da, zinez. Hor arte, ostion erra epatzen ditin desafiok eta olako partidak ziren, baizik. Eta gerlatik landa, sortzen da lehenik Frantses Federakuntza, Ibarne Garai famatiaekin. Eskoleriko liga, urte bat berantago, eta lehenbiziko elkarteak sortzen dira hor, eta lehenbiziko txapelketak ere. Eta baigurin batzuk, eta bueno, sortu zuten elkarte hori zendako errebotean hartzeko, astapinan, etzen errebotea baizik, askifite dientzen joko garbia, eta berantago eskuska, eta nintzen berantago, eta neskak, eta pala. Hor dion, lehenbiziko partean, espikatzen dut piskaten nola sortu zen, nola pasatu ziren lehenbiziko urteak eta Zaharrexegi, lehenbiziko oita hamar urteak, eta gero bigarren partea portretak, hor, eta... Joaniz ikustea ezker eta eskun Zaharrexegiko aktore nagusienak, eta mintzarazteko, eta hor portretak kontatzen dituzte, bakotsa kontatzen du pixkatu nola bizi ukandu bere bizian, pilota eta Zaharrexegik, eta bada uste dut ama bost bat portreta, eta entxatu niz errespetatzea ekilibro bat, neurri bat eta eskuska, joko garbia errebotea eta palan artean, neskaen eta mutikoen artean bai. Baiguri ipatzen denean, pilotalekoa behar dira horretu edo lekuez, ez da bat bakarrik, baina bon, erriarena trinketea hor dela? Bai, eta trinketa hori badu historio biziki polita eta politikoa ere. Boa, ipatzen dugu liburu hortan, baigurin bazen trinket zahar bat, arze ostatuan, trinket pribatua. Eta mila behatzen eta berroita emiretzean, bon, arzeneko familiak erabaketzen du eta ostatia ahonditzea eta bon, kentzen du trinketa. Eta bat batean baigurin ez da trinketarik, olako herri batean pixkat bitxeiten du. Justu memento hartan, zarrersigin, sartzen da belanaldi berri bat, Jean-Marie Berteret txatolako batzuekin. Eta hasten dira gaztekin, charmanteko lan haiten, meba ez dute trenketeik. Eta beraz, bon, abian dira erriko entxean ikusteak, eta galdeten dute, bon, bai berdugu atxulituki trenketa bat baigurin. Baina erriko entxean, ez eta ez, beti ez. Zendako, bon, denbora hartan zen beti lista bakarra aspaldikoa eta pixkat moda zaharrekoa ez zuten gauza berrilik ikusi nahi baigurin. Beraz, ze pasatu zen, ebe zaharrekiko bizpailukideek deliberatu zuten muntatzea lista bat erriko bozetan. Eta ze pasten da, lehenbiziko aldikotz baigurin badira bi lista, etzen sekulan gertatu. Lehenbiziko aldikotz bada giazko kampaina bat, ez da bai da pixkat bortitza, erran behar da, zaila izan zen. Eta zarrersigikoak irabazi zuten eta ateskunduak, eta nor zen buru hor lista horretan Jean Richelar, biztan da biziki famatia kultura mailan eta eskolari inguruan, baina Jean Richelar ezazen azet pilotan, bera, pilota zearea, arrunt, eta bera pastu zen hauzapesa, eta deliberatu zin eta bere listaekin trinketa bat eta plantatzea baigurin, eta irutan oita amazazpian sortu zen erriarena trinketa izen biziki polita ere. Irutan oita amazazpian? Irutan oita amazazpian, bai. Heldu da berroita zazpi urte. Bai. Hala. Ez dakit, baigurin bazen rugbia ere garai batez, bez, izan zen elkarretaratzea gara zirekin. Hori egiten denetik, on indio pilotari? Pixka bat, edo ez dakit, komparatzen aldirenez lizentzatuen kopuruak? Aro, izan da, zarrersigaren historien, badira bi garai argunt ezberdinak. Lehenbiziko urtetan, mandezan, lehenbiziko berroiuko urtetan, ba ezen, etzen bestedik. Ezen bestedik baigurin eta baigurriko eskualdean, ezen bestek irolarik. Beraz, bon, zarrek, zuten, etziren batere inkiet erakusteko, zinez egerreteko pilota gazteri, zenta pilota baizik zen, donc pentsatzen zuten, bon, beti jendea beti izan da pilotan eta beti segituko du pilotan. Salbu, irutan hori amarkadan, hor, hasten da, bon, gauzak aldatzen dira, ez baizik baigurin, biztan da, kirol batzu, kirol berriak sartzen dira, errugbia eta futbola eta aktibitatzaik berriak, eta hor, arduradunak, bada belanoli berri bat sartzen dena zarres egin, Jean-Marie Berteret inguruan. Irurgo eta margarenean? Voilà, apopres, voilà, hor hasten da, eta oartzen dira, bon, guai behar dugu atxurituki zerbaitekin gaztekin, bestenaz, zein gazte horik, joanen dira edo errugbiat, edo futbolelat, edo hor izan zen beldurra bat, zinez. Eta hor ziren sortu eta lehenbiziko pilota eskolak, guai nahi malemazu zure auja eta emaiten alduzu astezkena atxaldetan eta trinkitean, bada pilota, badira helduak erakusteko nola izan pilotan, eta hor arte etzen hori, hor da sortu. Eta azbaizik baigurin beste lekuetan ere. Eta egia da, bon, izan da pixkat errugbia ekin eta memento batez eta zaila izan zen, me ezan behar da ere, aniz gazte izan dira luzaz bietan. Eta badira etxemplu batzu, eta liburu hortan, familia batzu, badira eta baigurin ezagutiak eta aiziren bai eta pilotan eta bai errugbian bai. Beste bihurgune bat, emazteak sartu zirenean, pixka bat bon, palarekin ezan behar da? Bai, alor, berda horretaz. Zara, hoi da, iruetak bat, neskak dira? Bai, bada, gutxi gura bera, irun kide, egun bat pasa ba, neska, bon, pentsatzen dut ondeko urtetan, berbara zeneko ez erdia neskak izanen direla. Antzia dugu, hai, pixkat, me luzaz, biziki luzaz, neska, mazteak, neskak, zuten dretxoik pilotan hartzeko. Hoi, antzia dugu hori, me hori zen, realitatea. Eta hasi ziren lehenbizikoak, Baionako aldean, kostaldean, Munik Dudone eta baziren orfa matiak eta aski irurgoia markadan eta aski fite baigurin hasi ziren ere lehenbizikoak eta hor dion biziki fite hartu zin importantzia eta indar bat elkarte hortan zenta neskak eta goxe ziren, ez zuten deus, ez zuten kirolik eta nahi zuten atxuritukia izan eta hortako biziki importantzia hori hartu du bai. Bururatuko dugu liburuaren ezaugarriak aipatuz, hala ere errandu zu potretak bazirela, izen batzua aipatzeko, oaiko arduradun historikoak, lehengoak bakit arze bat, horrekin hasten da liburua pixka bat, nor dira gutxi gora beraz? Bai, arzea aipatu duzu, bo arzea lor pixkat eta arzea pasatu zen profesionala, ora erreiten zen denboran zarrersegi sortu haintzin, me gero, bon, okupatu da pixkat eta zarrersegi taldeaz. Zertan aizan bera? Eskuska. Ogoi garen mende hastapenan, biziki famatia zen arzea, bo, baigurirea bestan da. Gero zaila da, izen batzuk emaiteko, adibidez, liburu hortan, elburua zen erakustia bat dira txapeldunak, biztan da, ez dakitenik azken urtetan izan dira Patrik Ibarola, Patrik Usafren, edo Joko Grabian Ruzperu zanaiak, eta neska batzu. Alde batetik bat dira txapeldunak, importanta da hori erakustia, eta ikusteko zelana emaiten den talde hortan, baina ez dira denak txapeldunak, badira ere trebatzaileak, bolondresak, eta hori biziki importanta da lan hori, itzaleko lan hori eta pixkat argitan emaitea, eta libidez, badira izen batzu, izan dara eskuskan, Jean-Marie Berterre, Txaletxan, Riputxa, edo, izan da gizon bat, hori biziki maite dut bere historioa, zenta Bernard Monto, guk baigurin erraikten ginen Montio. Eta bera sortu zen, miarritzen, biziki urrun eta pilotatik, eta dintzen errint bezala baigurin. Gizon hori ez da sekulana izan pilotan, Joko Garbian. Alta, behoi urtez, berak du formatu gazte guziak, tipi guziak. Eta hori pixkat eta biziki derra atxamaiten dut, eta liburian eta adibidez, Iban Ruzperuzek erraiten du. Arzen zilelaik eta gero reski ahazten duzu, astapenean nola zailaten, lehenbiziko aldiko zukaiten duzula txistelan eta beso puntan pilota rapatzia eta pilota eramaitea, lehenbiziko alditan biziki zaila da. No, lan hori eramaitea gaztekin, tipikin, hori da biziki edera eta beharrik badira olako jende batzu bai. Hori da behar badaz eta horregatik badira initz lizentziatun zarrersegin, ez da eskuska bakarrik, egia pilota eskuska usur aburbiltzen dela, eskuska dela pilota, ez da hori. Bada, errandu zu, Joko Garbi aipatu dugu, Pala, Pasaka? Pasaka, bai, balakigu Pasakaren egoera biziki zaila dela, ara ez baigurin, eta Joko Garbia ere, erretiko, segitzen du, badira ekipa batzu, ara ere, Pasakan baigurin bai. Eta errebotea. Errebotea, eta errandu zu bezala, da eskuska, eta neskak, eta paran. Eta justu erraiteko hori nesketan, nik pentsatzen dut nuko urtetan pixkat behar bada, gauzak. Badira, izan dira luzaz mugak neskekin, baina muga hori pixkat kusten dugu, bai haidira muitzen, eta berdira hautsi muga hori kusten dugu egualdean, neskak plantatu dira eskuskan, eta zendako ez nuko urtetan hemen ere, eta batzuk haidira pixkat fronten izan, beste batzuk ere frontbolean, eta badira gauza berriak ere bai. Ha, behar da, espiritua erneta idekia txiki. Idekia hori da bai. Larun batean orkestuko duzu ofizialki, eta gero nuna atxeman daiteke? Liburu hori izanen da salgai egun guzian eta baigurin biztan da, eta gero baiguriko saltegitan atxamanen da aski egizki, eta bai honan elkar den da nire izanen da bai. Balitazke, hain izende eskertzeko, aipatzekotan lagundu zaitu eskuararatzen? Paskalin aire hor zen? Bai, biztan da, hitz bat, nolaz ez aipatu Paskalin, nik jarriteko iliburu hori idazitut frantzesez, baina Paskalin airek indu itzulpena, eta charmanteko lana indu, barakigu itzulpena ez dela, baita ezpada, lan errez bat, eta biziki konteniz bere lanaz, biztan da, eta egindu errespetatuz jendea mintzatzen delaik zinez baiguriko eskuara eta hori biziki importanta zen olako liburu batean bai. Zarrersegi, egun urte pilotaren alde hori da? Bai, hori da bai. Titulu susena, Bai, hori da. Simun Larre, mila esker. Zuri.